Specjalna. Dziś od 20 do 22 gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już piąta. Coś mi świta do godziny szóstej. Jesteśmy z Państwem. Irena Dan, Radek Nałęcz. Dzisiaj w czwartek znaczy się w Boże Ciało. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. To ważne informacje pogodowe. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. To też jest istotna wiadomość, zwłaszcza, że w czasie burz najlepiej jest znaleźć jakieś bezpieczne schronienie. Lokalnie do 40 mm. Taka jest wysokość opadów prognozowana. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, maksymalnie w Helu i w Kotlinach Górskich 22-25 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 27 na północnym wschodzie i tutaj będzie najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany na ogół południowy oraz południowo-wschodni, w czasie burz porwy do 80 km na godzinę i to ciśnienie na barometrach w Warszawie w południe 995 hektopaskali. No i niestety ciśnienie będzie spadać, co może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dzisiaj jest Boże Ciało. Dla wielu Polaków dzień wolny od pracy, ale też pierwszy dzień długiego weekendu, który rozpoczął się w maju, a skończy się w czerwcu, więc jest faktycznie to długi weekend. Już za nami wschód słońca, bo miał miejsce ten wschód o 4:20, a słońce zajdzie 47 minut po 20, więc szykuje się bardzo długi dzień. Bye. Will you find somebody to lead on? Will you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Will you buy me? I'm on fire. Poranny przegląd portali. Czas zacząć. Weto prezydenta w sprawie języka śląskiego. Polskieradio24.pl. Fala komentarzy. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny. Decyzja Andrzeja Dudy wywołała falę komentarzy w sieci. Jedni piszą wstyd, hańba, inni dobra decyzja. Są różne głosy i te głosy można poznać, zaglądając na polskieradio24.pl, ale też przeglądając portale społecznościowe. Myślę, że całkiem sporo jest tych wpisów i na pewno wzbudza to i emocje, i kontrowersje, i zainteresowanie. Najbardziej oblegane kierunki studiów, nawet 30 kandydatów na jedno miejsce, to z kolei Business Insider. Oficjalnie rekrutacja na studia rozpoczyna się z początkiem czerwca, a niektórzy tegoroczni maturzyści jeszcze nie podjęli decyzji na temat swojej przyszłości. Wiadomo jednak, jakie kierunki oraz specjalności cieszyły się największą popularnością w ubiegłym roku. Zostały sprawdzone pod tym kątem dwie uczelnie, Uniwersytet Warszawski, a także Uniwersytet Jagielloński. Sprawdźmy w pierwszej kolejności Uniwersytet Warszawski. Tutaj najbardziej obleganym kierunkiem był kierunek lekarski, gdzie o miejsce ubiegało się aż 30 kandydatów. W pierwszej piątce pod względem liczby kandydatów znalazły się także orientalistyka, koreanistyka, tutaj 24,5 kandydata na jedno miejsce.

your deltoid flex as you cough on the phone. And I've lost my grit and I'm in my head. You're so withdrawn and I'm standing there, keeping wool over my eyes. Keeping wool over my eyes. I don't wanna like you. Było kalendarium związane z wydarzeniami w Polsce i na świecie i społecznymi, i politycznymi, i kulturalnymi, no to należy trochę bardziej rozszerzyć tę część kulturalną, czyli część muzyczną. Rok 1948 we Wrocławiu przyszła na świat piosenkarka estradowa Alicja Majewska. Artystka jest absolwentką Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1950 roku, 30 maja, urodził się w Lublinie polski wokalista rockowy związany z Budką Suflera Krzysztof Cugowski. To kolejny fantastyczny głos polskiej muzyki. Rok 1958 urodziła wtedy się Mary Fredriksson, czyli wokalistka szwedzkiego duetu Roxette. 30 maja w 1964 roku przyszedł na świat Tom Morello, gitarzysta w takich formacjach jak Rage Against the Machine, Electric Sheep, Street Sweeper Social Club, Audioslave i Prophets of Rage. Rok 1967 i też 30 dzień maja, wówczas na świat przyszedł Tim Burgess, wokalista i autor piosenek zespołu The Charlatans. Ale jest jeszcze jedna informacja niezwykle istotna i z nią będzie związana piosenka, którą usłyszą Państwo za chwilę. Zaczęliśmy od roku 48, ale właściwie powinienem rozpocząć od 1901, bo 30 maja w Warszawie urodził się polski piosenkarz Mieczysław Fok, który debiutował w 1928 roku w chórze Dana, później kontynuował karierę jako solista. Naprawdę nazywał się Mieczysław Fogiel. Artysta odszedł w 1990 roku, ale zostawił mnóstwo pięknej muzyki. Mieczysław Fok w Małym Kinie, już teraz w Trójce i wracamy niebawem do naszego kalendarium. Proszę zrobić głośniej radio, posłuchać, bo to urocza piosenka. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni. Ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Tak nie przypomina dawnych, odległych chwil.

Nat King Cole, Last Life w remiksie CeeLo Greena, ale też ten utwór Frank Sinatra przed laty wykonał. A dlaczego akurat CeeLo Green i taki wybór? No właśnie, w oryginale dobrze brzmi, ale też CeeLo Green, czyli Thomas DeCarlo Calloway, postanowił swego czasu wziąć na warsztat właśnie to nagranie i zrobić nową wersję, remix, czyli dać nowe życie i nową jakość takiej klasycznej kompozycji. A on, czyli CeeLo Green, świętuje dzisiaj swoje imieniny, urodziny. 30 maja w 1975 roku przyszedł na świat w Atlancie. Amerykański wokalista, raper, producent muzyczny, autor tekstów. Działalność rozpoczął w grupie Goody Mob, tworzącej hip-hop, a w kolejnych latach rozwinął karierę solową. Jest też znany z duetu z producentem Danger Mouse'em. No i ten duet producencko-wokalny nazywa się Nars Berkeley. Tak właśnie ten zespół funkcjonuje w show biznesie, no i myślę, że też jest doskonale znany słuchaczom. Rok 1993, 30 maja odszedł Sun Ra, czyli Le Son Ra Ra, Helman Poole Blount, wokalista, muzyki, kompozytor jazzowy, założyciel zespołu The Orchestra, który przyszedł na świat 22 maja w 1914 roku, zmarł w wieku 79 lat. W 1997 roku również odszedł West Arkin, gitarzysta, który wspomagał Guns N' Roses w czasie nagrywania albumu Use Your Illusion. Rok 2003 to też jeszcze jedna smutna data związana z odejściem brytyjskiego producenta Mickiego Mosta. Pracował m.in. z zespołami Animals, Hot Chocolate i z Jeffem Beckiem. Zmarł w wieku 64 lat. I jeszcze jedna data z muzycznego kalendarium. Być może niektórzy nie wiedzą, ale John Lennon zbierał znaczki w dzieciństwie. Wokalista formacji The Beatles skompletował całkiem pokaźny album. Album, który zawierał 550 znaczków z kilku krajów, m.in. Indii, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii, a także zapiski Lennona. Poza tym w czasie tej wystawy, która 30 dnia maja w 2007 roku została otwarta w Sztokholmie, można było też zobaczyć pamiątki nadesłane przez fanów muzyka i rysunki autorstwa Beatlesa. No to teraz słynny Beatles, John Lennon i Instant Karma. Face. Better get yourself together, darling. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płonę jak płomie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. I Płonie las. Ten utwór można było przedpremierowo usłyszeć w Trójce. No i też artystka odsłania swoją nową muzyczną twarz, bo to też jest zapowiedź kolejnej płyty, która oczywiście na koncie Bowskiej. Singiel, który też dosyć wysoko znalazł się w ramach listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu 9 Bowska, Płonie las, w pierwszej Trójce lista przebojów, na którą zaprasza Piotr Mec i ja razem z panem Piotrem teraz właśnie, bo warto zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/LPT. Tutaj notowanie ostatnie, ale też możliwość zagłosowania na miejscu pierwszym Nene Heroin, Kasia Linz i Jan Tymoteusz beze mnie. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Szum. No, myślę, że jeszcze uda nam się zmieścić Kaśkę Sochacką przed godziną 6, bo taki jest plan. czyli Kaśka Sochacka została zdetronizowana, ale przez inne polskie nagranie. A na miejscu trzecim Lenny Kravitz i Human. Jest mnóstwo też propozycji, które warto przy okazji listy odkryć, sprawdzić, no i przede wszystkim zagłosować. Głosowanie trwa tradycyjnie do piątku, do godziny 12, a lista tradycyjnie w każdy piątek od godziny 19. Teraz 22, jak dobrze liczę, 22 minuty do godziny 6. Coldplay i Speed of Sound w trójce w ramach audycji Coś mi świta. Like, where to? Where do I? mi świta. Lubię takie wolne obroty. Widok z balkonu, sąsiada koty. Wyblakły widok za moim oknem. Postanowienia, że kiedyś dorosnę. I może gdybym wtedy nie pytał, grałaby ciągle ta sama płyta. Może by było. Może. Wszystko jest piękne, ale nie wszędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Po co tak szybko? Po co tak szybko? Nie jestem jakąś rybką. Przestaję gdybać, tak bywa prościej. Nie patrzę w morze tych możliwości. Nie patrzę. Nie lubię szukać portfela w spodniach. Ładnie się wije ta słodka melodia. Ładnie się wije ta słodka melodia. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą. Co to jest? Pan na klawiszach chciał sobie trochę pograć też. Pan na klawiszach sobie chciał. Wróć. Siebie formatu na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Ja ciągle szukam dla siebie formatu na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Wszystko jest piękne, ale nie wszędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Takie wolne obroty. Widok z balkonu, sąsiada koty. Wyblakły widok za moim oknem. Postanowienia, że kiedyś dorosnę. Ladaco i jezioro łabędzie w Trójce. Za 14 minut wybije godzina 6. No to jeszcze informacja z Włoch. Mieszkańcy Rzymu muszą ograniczyć zużycie wody w celach rekreacyjnych i sportowych oraz przy podlewaniu prywatnych ogrodów i działek. Takie rozporządzenie wydał burmistrz Rzymu. Za marnowanie wody grożą kary do 500 euro, a celem przepisów jest, jak wyjaśnił burmistrz Wiecznego Miasta, ograniczenie możliwych utrudnień w dostępie do wody w okresie letnim z powodu jej niewielkich zasobów. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem mieszkańcom zalecono oszczędzanie wody wykorzystywanej do celów aktywności rekreacyjnej i sportowej, a więc na przykład przy domowych basenach, ale także przy nawadnianiu ogrodów i prywatnych upraw warzyw i owoców. O problem braku wody nie tylko Włoch dotyczy, również Polski są coraz większe problemy właśnie z ilością tej wody i też jest trochę takich zaleceń, żeby pomyśleć, w jaki sposób zebrać tę wodę, wykorzystać na przykład solidne opady, nagłe opady, również burze, które w ostatnich dniach mają miejsce, a potem ta woda może służyć na przykład do podlewania. Sposobów jest wiele, ale z ziemi włoskiej do Polski również ta wiadomość o ograniczeniach w wykorzystywaniu i oszczędzaniu wody dotarła i dlatego ją prezentujemy, no bo coraz częściej dotyczy ona właściwie całego świata. No dobrze, to w takim razie teraz Metronomy, The Look w trójce, a potem Kaśka Sochacka zgodnie z obietnicą, a my się jeszcze usłyszymy, nim godzina szósta pojawi się na zegarze, coś mi świta. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kaśka Sochacka i Szum, czyli utwór z drugiego miejsca pierwszej trójki, a przez dwa tygodnie, przez te dwa pierwsze wydania, to był numer jeden. Głosować można na stronie. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie w ramach Coś mi świta. Irena Dan program zrealizowała, Radek Nałęcz mówił do Państwa. Dobrego dnia życzymy. Za chwilę muzyczne rozmowy, ale wcześniej serwis trójki. Taking the fun out of everything.